أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللہ نے کر دیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا قیام کا باعث لوگوں کے لیے اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کو جو کہ نیاز کعبہ کی ہو اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جامے کعبہ کو یہ اس لیے کہ تم جان لو بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. رسول کے ذمے نہیں مگر پہنچا دینا اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو چھپا کر کرتے ہو. تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک اگرچہ تجھ کو بھلی لگے ناپاک کی کثرت. سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل مندو تاکہ تمہاری نجات ہو. خلاصہ تفسیر: خدا تعالی نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کے سب کا سبب قرار دے دیا ہے اور اسی طرح عزت والے مہینے کو بھی اور اسی طرح حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور اسی طرح ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں اس نشانی کے لیے پٹے ہوں کہ یہ اللہ کی نیاز ہیں حرم میں ذبح ہوں گے. یہ قرارداد علاوہ اور دنیاوی مصلحتوں کے اس دینی مصلحت کے لیے بھی ہے تاکہ تمہارا اعتقاد درست اور پختہ ہو اس طرح سے کہ تم ان مسائل سے استدلال کر کے اس بات کا یقین ابتداءً یا کمالاً کر لو کہ بے شک اللہ تعالی تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم کامل رکھتے ہیں. کیونکہ ایسا حکم مقرر کرنا جس میں آئندہ کے ایسے مسائل مرئی ہوں کہ عقول بشریہ ان کو نہ سوچ سکیں دلیل ہے کمال صفت علمیہ کی اور ان معلومات مذکورہ کے ساتھ تعلق علم کامل سے استدلال کر کے یقین کر لو بے شک اللہ تعالی سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں. کیونکہ ان معلومات کے علم پر کسی چیز نے مطلع نہیں کیا معلوم ہوا کہ علم ذاتی کی نسبت جمی معلوم کے ساتھ یکساں ہوتی ہے. تم یقین سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے بھی ہیں. تو ان کے احکام کی خلاف مت کیا کرو اور جو احیاناً ہو گیا سو وہ خوب پہنچا چکے اور جو احیاناً ہو گیا ہو موافق قواعد شریعہ کے توبہ کر لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے سو وہ خوب پہنچا چکے اب تمہارے پاس کوئی عذر و حیلہ نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم زبان یا جوارے سے ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ دل میں پوشیدہ رکھتے ہو. تو تم کو چاہیے کہ اطاعت ظاہر و باطن دونوں سے کرو آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک یعنی گناہ اور اطاعت یا گناہ کرنے والا اور اطاعت کرنے والا برابر نہیں بلکہ خبیث مبغوض ہے اور طیب مقبول ہے. بس اطاعت کر کے مقبول بننا چاہیے, معصیت کر کے مبغوض نہ ہونا چاہیے. اگرچہ اے دیکھنے والے تجھ کو ناپاک کی کثرت جیسا اکثر دنیا میں یہی واقع ہوتا ہے تعجب میں ڈالتی ہو کہ باوجود ناپسندیدہ ہونے کے یہ کثیر کیوں ہے, مگر یہ سمجھ لو کہ کثرت جو کسی حکمت سے ہے دلیل محمود ہونے کی نہیں. بس جب کثرت پر مدار نہیں یا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم و عقاب پر بھی مطلع ہو گئے تو اس کو مت دیکھو بلکہ خدا تعالیٰ کے خلاف حکم کرنے سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے طور سے کامیاب ہو کہ وہ جنت اور رضائے حق ہے. معارف و مسائل. امن و اطمینان کے چار ذرائع. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو لوگوں کے قیام و بقا اور امن و اطمینان کا سبب بتلایا ہے. اول کعبہ. لفظ کعبہ عربی زبان میں ایسے مکان کو کہتے ہیں جو مربع یعنی چوکور ہو. عرب میں قبیلہ خصام کا بنایا ہوا ایک اور مکان بھی اسی نام سے موسوم تھا جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا. اسی لیے بیت اللہ کو اس کعبے سے ممتاز کرنے کے لیے لفظ کعبہ کے ساتھ البیت الحرام کا لفظ بڑھایا گیا. لفظ قیام اور قوام اس میں مصدر ہے. اس چیز کو کہا جاتا ہے جو جس پر کسی چیز کا قیام و بقا موقوف ہو. اس لیے قیام للناس کے معنی یہ ہوئے کہ کعبہ اور اس کے متعلقات لوگوں کے قیام و بقا کا سبب اور ذریعہ ہیں. اور لفظ ناس لغت میں عام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس جگہ قرینہ مقام کی وجہ سے خاص مکہ والے یا اہل عرب بھی مراد ہو سکتے ہیں اور عام دنیا کے انسان بھی, اور ظاہر یہی ہے کہ پورے عالم کے انسان اس میں داخل ہیں. البتہ مکہ اور عرب والے خاص خصوصیت رکھتے ہیں, اس لیے مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ, بیت اللہ اور جن چیزوں کا ذکر آگے آتا ہے ان کو پورے عالم انسانیت کے لیے قیام و بقا اور امن و سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے. جب تک دنیا کا ہر ملک, ہر خطہ اور ہر سمت کے لوگ اس بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے رہیں اور بیت اللہ کا حج ہوتا رہے, یعنی جن پر حج فرض ہو وہ حج ادا کرتے رہیں, اس وقت تک یہ پوری دنیا قائم اور محفوظ رہے گی. اور اگر ایک سال بھی ایسا ہو جائے کہ کوئی حج نہ کرے یا کوئی شخص بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا نہ کرے تو پوری دنیا پر عذاب عام آ جائے گا. بیت اللہ پورے عالم کا عمود ہے. اسی مضمون کو امام تفسیر حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے, لو ترکوہ عاما واحدا لم ينظروا ولم يؤخروا. اس سے معلوم ہوا کہ معنوی طور پر بیت اللہ اس پورے عالم کا عمود ہے. جب تک اس کا استقبال اور حج ہوتا رہے گا دنیا قائم رہے گی, اور اگر اس کسی وقت بیت اللہ کا یہ احترام ختم ہوا تو دنیا بھی ختم کر دی جائے گی. رہا یہ معاملہ کہ نظام عالم اور بیت اللہ میں جوڑ اور ربط کیا ہے, سو اس کی حقیقت معلوم ہونا ضروری نہیں. جس طرح مقناطیس اور لوہے اور کہربا اور تنکے کے ربط باہمی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں مگر وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مشاہدے میں آتی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بیت اللہ اور نظام عالم کے باہمی ربط کی حقیقت کا ادراک بھی انسان کے قبضے میں نہیں, وہ خالق کائنات کے بتلانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے. بیت اللہ کا پورے عالم کی بقا کے لیے سبب ہونا تو ایک معنوی چیز ہے, ظاہری نظریں اس کو نہیں پا سکتی, لیکن عرب اور اہل مکہ کے لیے اس کا موجب امن و سلامتی ہونا طویل تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہے. بیت اللہ کا وجود امن عالم کا سبب ہے. عام دنیا میں قیام امن کی صورت حکومتوں کے قوانین اور ان کی گرفت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ڈاکو, چور, قتل و غارت گری کرنے والے کی جرات نہیں ہوتی. لیکن جاہلیت عرب میں نہ کوئی باقاعدہ حکومت قائم تھی اور نہ امن عامہ کے لیے کوئی قانون عام تھا. سیاسی نظام محض قبائلی بنیادوں پر قائم تھا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان و مال, عزت و آبرو سبھی چیزوں پر جب چاہے حملہ کر سکتا تھا. اس لیے کسی قبیلے کے لیے کسی وقت امن و اطمینان کا موقع نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو حکومت کے قائم مقام ذریعہ امن بنا دیا. جس طرح حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی جرات کو کوئی سمجھدار انسان نہیں کر سکتا, اسی طرح بیت اللہ شریف کی حرمت و تعظیم حق تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں بھی عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دی تھی کہ اس کے احترام کے لیے اپنے سارے جذبات و خواہشات کو پیچھے ڈال دیتے تھے. عرب جاہلیت جو اپنی جنگجوئی اور قبائلی تعصب میں پوری دنیا میں ضرب المثل تھے, اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے متعلقات کی اتنی حرمت و تعظیم ان کے دلوں میں بے بس کر دی تھی کہ ان کا کیسا بھی جانی دشمن یا سخت سے سخت مجرم ہو, اگر وہ حرم شریف میں داخل ہو جائے تو انتہائی غم و غصے کے باوجود اس کو کچھ نہ کہتے. باپ کا قاتل حرم میں بیٹے کو ملتا تو بیٹا نیچی نظریں کر کے گزر جاتا تھا. اسی طرح جو شخص حج عمرہ کے لیے نکلا ہو یا جانور حرم شریف میں قربانی کے لیے لایا گیا ہو, اس کا بھی اتنا ہی احترام عرب میں عام تھا کہ کوئی برے سے برا شخص بھی اس کو کوئی گزند نہ پہنچاتا تھا. اور اگر وہ جانی دشمن بھی ہے تو ایسی حالت میں جبکہ اس نے حج عمرہ کی کوئی علامت, احرام یا قلادہ باندھا ہوا ہو, اس کو قطعاً کچھ نہ کہتے تھے. سن 6 ہجری یعنی جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک خاص جماعت کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر بقصد بیت اللہ روانہ ہوئے اور حدود حرم کے قریب مقام حدیبیہ پر قیام فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چند رفیقوں کے ساتھ مکہ بھیجا کہ مکہ کے سرداروں سے کہہ دیں کہ مسلمان اس وقت کسی جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, اس لیے ان کی راہ میں کوئی مزاحمت نہ ہونی چاہیے. قریشی سرداروں نے بہت سے بحث و مباحثہ کے بعد اپنا ایک نمائندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ شخص حرمات بیت اللہ کا خاص لحاظ رکھنے والا ہے, اس لیے اپنے قربانی کے جانور جن پر قربانی کا نشان کیا ہوا ہے اس کے سامنے کر دو. اس نے جب یہ ہدایہ قربانی کے جانور دیکھے تو اقرار کیا کہ بے شک ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ حرم محترم کا احترام زمانے جاہلیت میں بھی اللہ تعالی جل شانہ نے ان کے قلوب میں ایسا رکھ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے امن و امان قائم رہتا تھا. اس احترام کے نتیجے میں صرف حرم شریف کے اندر آنے جانے والے اور وہ لوگ مامون ہو جاتے تھے جو حج و عمرہ کے لیے نکلے ہیں اور حج کی کوئی علامت ان پر موجود ہے. اطراف عالم کے لوگوں سے کو اس سے کوئی نفع امن و اطمینان کا حاصل نہ ہوتا تھا. بلکہ لیکن عرب میں جس طرح بیت اللہ کے مکان اور اس کے گرد و پیش کے حرم محترم کا احترام عام تھا, اسی طرح حج کے مہینوں کا بھی خاص احترام تھا کہ ان مہینوں کو اشہر حرم کہتے تھے. ان کے ساتھ رجب کو بھی بعض نے شامل کر لیا تھا. ان مہینوں میں حرم سے باہر بھی قتل و قتال کو تمام عرب حرام سمجھتا اور پرہیز کرتا تھا. اسی لیے قرآن کریم نے قیام للناس ہونے میں کعبہ کے ساتھ تین اور چیزوں کو شامل فرمایا ہے. اول الشہر الحرام یعنی عزت و عظمت کا مہینہ. یہاں چونکہ لفظ شہر مفرد لایا گیا ہے, اس لیے عام مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس جگہ شہر حرام سے مراد ماہ ذی الحجہ ہے, اس جس میں حج کے ارکان و اعمال ادا کیے جاتے ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ لفظ اگرچہ مفرد ہے مگر مراد اس سے جنس ہے, اس لیے سبھی اشہر حرم عزت کے مہینے اس میں داخل ہیں. دوسری چیز ہدی ہے. ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی قربانی حرم شریف میں کی جائے. ایسے جانور جس شخص کے ساتھ ہوں, عام عرب کا معمول تھا کہ اس کو کچھ نہ کہتے تھے, وہ امن و اطمینان کے ساتھ سفر کرتا اور اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا, اس لیے حدیبی قیام امن کا ایک سبب ہوئی. تیسری چیز قلائد ہیں. قلائد قلادہ کی جمع ہے, گلے کے ہار کو کہا جاتا ہے. جاہلیت عرب کی رسم یہ تھی کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا تو اپنے گلے میں ایک ہار بطور علامت کے ڈال لیتا تھا تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیں کہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے, کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. اسی طرح قربانی کے جانوروں کے گلے میں بھی اس طرح کے ہار ڈالے جاتے تھے, ان کو بھی قلائد کہتے ہیں. اس لیے قلائد بھی قیام امن و سکون کا ایک ذریعہ بن گئے. اور اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں شہر حرام, حدی اور قلائد سب کے سب بیت اللہ کے متعلقات میں سے ہیں. ان کا احترام بھی بیت اللہ ہی کے احترام کا ایک شعبہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے پورے عالم انسانیت کے لیے عموماً اور عرب اور اہل مکہ کے لیے خصوصاً ان کے تمام امور دین دنیا دونوں کے لیے قیام و قوام بنا دیا ہے. قیام للناس کی تفصیل میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ اور حرم محترم سب کے لیے جائے امن بنایا گیا ہے. بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل مکہ کے لیے وسعت رزق ہے کہ باوجود اس کے کہ زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی مگر اللہ تعالی دنیا بھر کی چیزیں وہاں پہنچاتے رہتے ہیں. بعض نے کہا کہ اہل مکہ جیسے بیت اللہ کے خادم اور محافظ کہلاتے تھے, ان کو لوگ اللہ والے سمجھ کر ہمیشہ ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرتے تھے. قیام للناس سے ان کا یہ خاص اعزاز مراد ہے. امام عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی اختلاف نہیں, لفظ قیام للناس کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو سب لوگوں کے بقا و قیام اور معاش و معاد کی صلاح اور فلاح کا ذریعہ بنایا ہے, اور اہل عرب اور اہل مکہ کو خصوصیت کے ساتھ اس کی برکات ظاہرہ اور باطنہ سے نوازا ہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یعنی ہم نے بیت اللہ کو اور اس کے متعلقات کو لوگوں کے لیے ذریعہ امن و امان اور قیام و بقا بنا دیا ہے, جس کا مشاہدہ اہل عرب خصوصیت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. یہ اس لیے کہا گیا کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو پورا پورا جانتے ہیں اور وہی اس کا انتظام کر سکتے ہیں. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. یعنی سمجھ لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب والے ہیں, اور یہ کہ اللہ تعالی بہت مغفرت کرنے والے رحم فرمانے والے ہیں. اس میں بتلا دیا کہ جو احکام حلال و حرام کے دیے گئے ہیں وہ عین حکمت و مصلحت ہیں, ان کی تعمیل ہی میں تمہارے لیے خیر ہے, ان کی خلاف ورزی سخت وبال و عذاب ہے. ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ انسانی بھول اور غفلت سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے, بلکہ توبہ کرنے والوں اور شرمندہ ہونے والوں کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تیسری آیت میں ارشاد فرمایا ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو اتنا ہی کام ہے کہ ہمارے احکام مخلوق تک پہنچا دیں, پھر وہ مانے نہ مانے اس کا نفع و ضرر انہی کو پہنچتا ہے, ان کی نافرمانی سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں. اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دیا جا سکتا, وہ تمہارے ظاہر و باطن اور کھلے اور چھپے ہر کام سے واقف ہیں. چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب. عربی زبان میں طیب اور خبیث دو متقابل لفظ ہیں، طیب ہر چیز کے عمدہ اور جید کو اور خبیث ہر چیز کے ردی اور خراب کو کہا جاتا ہے. اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک خبیث سے مراد حرام یا ناپاک ہے اور طیب سے مراد حلال اور پاک. معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلکہ ہر عقل سلیم کے نزدیک پاک و ناپاک یا حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے. اس جگہ لفظ خبیث اور طیب اپنے عموم کے اعتبار سے حرام و حلال مال و دولت کو بھی شامل ہے اور اچھے برے انسانوں کو بھی اور بھلے برے اعمال و اخلاق کو بھی. مطلب آیت کا واضح ہے کہ کسی عقل سلیم کے نزدیک نیک و بد اور بھلا برا برابر نہیں ہوتا. اسی فطری قانون کے مطابق اللہ تعالی کے نزدیک حلال و حرام یا پاک و ناپاک چیزیں برابر نہیں، اسی طرح اچھے اور برے اعمال و اخلاق برابر نہیں، اسی طرح نیک و بد انسان برابر نہیں. آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی اگرچہ دیکھنے والوں کو بعض اوقات خراب اور خبیث چیزوں کی کثرت مرعوب کر دیتی ہے اور گرد و پیش میں خبیث و خراب چیزوں کے پھیل جانے اور غالب آ جانے کے سبب انہی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، مگر یہ انسانی علم و شعور کی بیماری اور احساس کا قصور ہوتا ہے. آیت کا شان نزول. آیت کے شان نزول کے متعلق بعض روایات میں ہے کہ جب اسلام میں شراب کو حرام اور اس کی خرید و فروخت کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تو ایک شخص نے جس کا کاروبار شراب فروشی کا تھا اور اس ذریعے سے اس نے کچھ مال جمع کر رکھا تھا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال جو شراب کی تجارت سے میرے پاس جمع ہوا ہے، اگر میں اس کو کسی نیک کام میں خرچ کروں تو کیا وہ میرے لیے مفید ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو حج یا جہاد وغیرہ میں خرچ کرو گے تو وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت نہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ پاک اور حلال چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے. حرام مال کی یہ بے توقیری تو آخرت کے اعتبار سے ہوئی، اور اگر گہری نظر سے معائنہ کیا جائے اور سب کاموں کے آخری انجام کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے کاروبار میں بھی حلال و حرام مال برابر نہیں ہوتے. حلال سے جتنے فوائد اور اچھے نتائج اور حقیقی آرام اور راحت نصیب ہوتی ہے وہ کبھی حرام سے نہیں ہوتی. تفسیر در منصور میں بحوالہ ابن حبی حاتم نقل کیا ہے کہ زمانہ تابعین کے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب صحابہ کرام کے زمانے کے عائد کیے ہوئے ناجائز ٹیکس بند کیے اور جن لوگوں سے ناجائز طور پر اموال لیے گئے وہ واپس کیے اور سرکاری بیت المال خالی ہو گیا اور آمدنی بہت محدود ہو گئی تو ایک صوبے کے گورنر نے ان کی خدمت میں خط لکھا کہ بیت المال کی آمدنی بہت گھٹ گئی ہے، فکر ہے کہ حکومت کے کاروبار کس طرح چلیں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ آیت تحریر فرما دی لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اور لکھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے ظلم و جور کے ذریعے جتنا خزانہ بھرا تھا تم اس کے مقابل عدل و انصاف قائم کر کے اپنے خزانے کو کم کر لو اور کوئی پرواہ نہ کرو، ہماری حکومت کے کام اسی کم مقدار سے پورے ہوں گے. یہ آیت اگرچہ ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے کہ اعداد و شمار کی کمی زیادتی کوئی چیز نہیں، کثرت و قلت سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو نہیں جانچا جا سکتا، انسانوں کے سر پر ہاتھ شمار کر کے 51 ہاتھوں کو 49 کے مقابلے میں حق و صداقت کا معیار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اگر دنیا کے ہر طبقے کے حالات پر ذرا بھی نظر ڈالی جائے تو سارے عالم میں بھلائی کی مقدار اور تعداد کم اور برائی کی تعداد میں کثرت نظر آئے گی. ایمان کے مقابلے میں کفر، تقویٰ و طہارت اور دیانت و امانت کے مقابلے میں فسق و فجور، عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم و جور، علم کے مقابلے میں جہل، عقل کے مقابلے میں بے عقلی کی کثرت کا مشاہدہ ہوگا، جس سے اس کا یقین لازمی ہو جاتا ہے کہ کسی چیز یا کسی جماعت کی تعدادی کثرت اس کے اچھے یا حق پر ہونے کی قطعاً دلیل نہیں ہو سکتی. بلکہ کسی چیز کی اچھائی اور بہتری اس چیز اور اس جماعت کے ذاتی حالات و کیفیات پر دائر ہوتی ہے. حالات و کیفیات اچھی ہیں تو وہ اچھی اور بری ہیں، حالات و کیفیات اچھی ہیں تو وہ اچھی اور بری ہیں تو بری ہیں. قرآن کریم نے اسی حقیقت کو وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ کے الفاظ میں واضح فرما دیا ہے. ہاں، عدد کی کثرت کو اسلام نے بھی بعض مواقع میں فیصلہ کن قرار دیا ہے، وہ اس جگہ جہاں قوت دلیل اور ذاتی خوبیوں کے موازنے کا فیصلہ کرنے والا کوئی صاحب اقتدار حاکم نہ ہو. ایسے موقع پر عوام کا جھگڑا چکانے کے لیے عددی کثرت کو ترجیح دے دی جاتی ہے، جیسے نصب امام کا مسئلہ ہے. وہاں کوئی امام و امیر فیصلہ کرنے والا موجود نہیں، اس لیے کثرت رائے کو بعض دفعہ قطع نزاع کے لیے ترجیح دے دی گئی. یہ ہرگز نہیں کہ جس چیز کو زیادہ تعداد کے لوگوں نے اختیار کر لیا وہی چیز حلال اور جائز اور حق ہے. آخر آیت میں ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی اے عقل والو اللہ سے ڈرو، جس میں اشارہ فرما دیا کہ کسی چیز کی تعدادی کثرت کا مرغوب ہونا یا کثرت کو بمقابلہ قلت کے حق و صحیح کا معیار قرار دینا عقلاء کا کام نہیں. اس لیے عقلاء کو خطاب کر کے ان کو اس غلط رویے سے روکنے کے لیے فَاتَّقُوا اللَّهَ کا حکم دیا گیا. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها واللہ غفور حلیم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی باتیں کہ اگر تم پر کھولی جاوے تو تم کو بری لگے، اور اگر پوچھو گے یہ باتیں ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جاویں گی. اللہ نے ان سے درگزر کی ہے اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے. ایسی باتیں پوچھ چکی ہے ایک جماعت تم سے پہلے، پھر ہو گئے ان باتوں سے منکر. نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن کافر باندھتے ہیں اللہ پر بہتان اور ان میں اکثروں کو عقل نہیں. خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، ایسی فضول باتیں مت پوچھو جن میں یہ احتمال ہو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جاوے تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو، یعنی یہ احتمال ہو کہ جواب تمہاری منشا کے خلاف آیا تو تمہیں ناگوار ہوگا، اور جن میں یہ احتمال ہو کہ اگر تم زمانہ نزول قرآن اور وحی میں ان باتوں کو پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جاوے، یعنی سوال کرنے میں تو یہ دوسرا احتمال ہو کہ جواب مل جائے، اور جواب ملنے میں وہ پہلا احتمال ہو کہ ناگوار گزرے، اور یہ دونوں احتمال جو مجموعی طور پر علت نہیں سوال کی ہیں واقعی ہیں، بس ایسا سوال ممنوع ہے. خیر، سوالات گزشتہ جو اس وقت تک کر چکے ہو وہ تو اللہ تعالی نے معاف کر دیے، مگر آئندہ مت کرنا، اور اللہ تعالی بڑی مغفرت والے ہیں، اور اس لیے اس لیے گزشتہ سوالات معاف کر دیے اور بڑے حلم والے ہیں، اس لیے اگر آئندہ کے خلاف ورزی پر دنیا میں سزا نہ دے تو دھوکے میں مت پڑ جانا کہ آگے بھی کوئی عذاب و سزا نہ ہوگی۔ ایسی باتیں تم سے پہلے زمانے میں اور امتوں کے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں سے پوچھی تھی، پھر ان کو جواب ملا تو ان باتوں کا حق نہ بجا لائے، یعنی ان جوابوں میں جو متعلق احکام کے تھے ان کے موافق عمل نہ کیا، اور جو متعلق واقعات کے تھے ان سے متاثر نہ ہوئے۔ بس کہیں تم کو بھی ایسی ہی نوبت نہ پیش آئے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ایسے سوالات چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلے کو اور نہ حامی کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ ان رسوم کے باب میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان اعمال سے خوش ہیں، اور اکثر کافر دین کی عقل نہیں رکھتے اور اس سے کام نہیں لیتے بلکہ محض اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی ایسی جہالتیں کرتے ہیں۔ معارف و مسائل، بے ضرورت سوال کرنے کی ممانعت۔ ان آیات میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بعض لوگوں کو احکام الہیہ میں بلا ضرورت تدقیق اور بال کی کھال نکالنے کا شوق ہوتا ہے، اور جو احکام نہیں دیے گئے ان کے متعلق بغیر کسی داعی ضرورت کے سوال کیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایسے سوالات نہ کریں جن کے نتیجے میں ان پر کوئی مشقت پڑ جائے یا ان کو خفیہ رازوں کے اظہار سے رسوائی ہو۔ شان نزول، ان آیات کا شان نزول مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو عقبہ بن جعبس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ہر سال ہمارے ذمہ حج فرض ہے، کیا ہر سال ہمارے ذمہ حج فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہ دیا تو مقرر سوال کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سکوت فرمایا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے ساتھ تنبیہ فرمائی کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ایسا ہی ہو جاتا اور پھر تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں ان کو اسی طرح رہنے دو، ان میں کھود کرید کر کے سوالات نہ کرو۔ تم سے پہلے بعض امتیں اسی کثرت سوال کے ذریعے ہلاک ہو چکی ہیں کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں کی تھی سوال کر کر کے ان کو فرض کرا دیا اور پھر اس کے خلاف ورزی میں مبتلا ہو گئے۔ تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کام کا میں حکم دوں اس کو مقدور بھر کر پورا کر لو اور جس چیز سے منع کر دوں اس کو چھوڑ دو۔ مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے سکوت کیا جائے ان کے متعلق خود کرید نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت اور سلسلہ وحی ختم ہے۔ اس آیت میں ایک ضمنی جملے میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ إِن تُبْدَ لَكُمْ اس آیت میں ایک ضمنی جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، یعنی نزول قرآن کے زمانے میں اگر تم ایسے سوالات کرو گے تو بذریعہ وہی ان کا جواب آ جائے گا۔ اس میں نزول قرآن کے زمانے کے ساتھ مقید کر کے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ نزول قرآن کی تکمیل کے بعد نبوت و وحی کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ ختم نبوت اور سلسلہ وحی کے انقطاع کے بعد ایسے سوالات کا اگرچہ یہ اثر نہ ہوا کہ نئے احکام آ جائیں، جو چیزیں فرض نہیں ہیں وہ فرض ہو جائیں یا بذریعہ وحی کسی کا خفیہ راز آشکارا ہو جائے، لیکن بے ضرورت سوالات گھڑ گھڑ کر ان کی تحقیقات میں پڑھنا یا بے ضرورت چیزوں کے متعلق سوالات کرنا بعد انقطاع نبوت کے بھی مذموم اور ممنوع ہی رہے گا، کیونکہ اس میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، یعنی مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمان جو بالکل فضول چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا اور نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا، جن کا کوئی اثر انسان کے عمل پر نہیں، ایسے سوالات کرنا مذموم ہے، خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ ایسے سوالات کرنے والے حضرات اکثر ضروری اور اہم مسائل دین سے بے خبر ہوتے ہیں۔ فضول کاموں میں پڑھنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی ضروری کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ حضرات فقہا نے خود ہی بہت سی مفروضہ صورتیں مسائل کی نکال کر اور سوالات قائم کر کے ان کے احکام بیان کر دیے ہیں، تو یہ بے ضرورت چیز نہ تھی، آنے والے واقعات نے بتلا دیا کہ آئندہ نسلوں کو ان کی ضرورت تھی۔ رہا یہ معاملہ کہ حضرات فقہا نے خود ہی بہت سے مفروضہ صورتیں مسائل کی نکال کر اور سوالات قائم کر کے ان کے احکام بیانات کر دیے ہیں، تو یہ بے ضرورت چیز نہ تھی، آنے والے واقعات نے بتلا دیا کہ آئندہ نسلوں کو ان کی ضرورت تھی، اس لیے وہ فضول اور لا یعنی سوالات نہ تھے۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ علم ہو یا عمل، کوئی کام ہو یا کلام، جب تک اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ پیش نظر نہ ہو، اس میں لگ کر وقت ضائع نہ کریں۔ بحیرہ، صاحبہ وغیرہ کی تعریف۔ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حامی، یہ سب زمانے جاہلیت کے رسوم و شعائر سے متعلق ہیں۔ مفسرین نے ان کی ایک تفسیر میں بہت اختلاف کیا ہے، ممکن ہے ان میں سے ہر ایک لفظ کا اطلاق مختلف صورتوں پر ہوتا ہو۔ ہم صرف سعید بن المسیب کی تفسیر صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں۔ بحیرہ، جس جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا۔ صاحبہ، جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حامی، نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ، جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جننے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ علاوہ اس کے کہ یہ چیزیں شعائر شرک میں سے تھیں، جس جانور کے گوشت یا دودھ یا سواری وغیرہ سے منتفع ہونے کے کو حق تعالی نے جائز رکھا، اس کی حلت و حرمت پر اپنی طرف سے قیود لگانا گویا اپنے لیے منصب تشریح تجویز کرنا تھا، اور بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ اپنی ان مشرکانہ رسوم کو حق تعالی کی خوشنودی اور قربت کا ذریعہ تصور کرتے تھے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالی نے ہرگز یہ رسوم مقرر نہیں کی، ان کے بڑوں نے خدا پر یہ بہتان باندھا اور اکثر بے عقل عوام نے اسے قبول کر لیا۔ الغرض یہاں یہ تنبیہ کی گئی کہ جس طرح فضول و بیکار سوالات کر کے احکام شرعیہ میں تنگی اور سختی کرنا جرم ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ جرم ہے کہ بدون حکم شارے کے محض اپنی آراء اور ہوا سے حلال و حرام تجویز کر لیے جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں تو بھی ایسا ہی کریں گے. اے ایمان والو، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا جبکہ تم ہوئے راہ پر، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے. اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ اس کی طرف جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں تو بھی ایسا ہی کریں گے. اے ایمان والو، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا جبکہ تم ہوئے راہ پر، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے. ربط آیات. اوپر رسم پرست کفار کی ایک جہالت کا ذکر تھا، اور ایسی ایسی جہالتیں ان کی بکثرت تھی جن کو سن کر مومنین کو رنج اور افسوس ہوتا تھا. اس لیے آگے مومنین کو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ تم کیوں اس غم میں پڑے ہو، تم کو اپنی اصلاح کا اور دوسرے کی اصلاح میں بقدر وسعت و قدرت کوشش کرنے کا حکم ہے، باقی کوشش پر ثمرہ مرتب ہونا تمہارے اختیار سے خارج ہے، اس لیے کار خود کن کار بیگانہ مکن پر عمل کرو. خلاصہ تفسیر. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن پر وہ احکام نازل ہوئے ہیں رجوع کرو، جو امر اس سے حق ثابت ہو حق سمجھو اور جو باطل ہو باطل سمجھو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو ان احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، ہم کو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے. اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ طریقہ ان کے لیے ہر حال میں کافی ہے، اگر کہ ان کے بڑے دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں. اے ایمان والو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اصل کام تمہارے ذمہ یہ ہے، باقی دوسروں کی اصلاح کے متعلق یہ ہے کہ جب تم اپنی طرف سے اپنی قدرت کے متعلق اپنی قدرت کے مطابق اصلاح کی صحیح کر رہے ہو مگر دوسرے پر اثر نہیں ہوتا، تو تم اثر مرتب نہ ہونے کی فکر میں نہ پڑو، کیونکہ جب تم دین کی راہ پر چل رہے ہو اور واجبات دین کو ادا کر رہے ہو، اس طرح کے اپنی بھی اصلاح کر رہے ہو اور دوسروں کی اصلاح میں بھی کوشش کر رہے ہو، تو جو شخص باوجود تمہاری سعی اصلاح کے بھی گمراہ رہے تو اس کے گمراہ رہنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اور جیسا اصلاح وغیرہ میں حد سے زیادہ فکر و غم سے منع کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہدایت سے نا امید ہونے کی صورت میں غصے میں آ کر دنیا ہی میں اس پر سزا نازل ہونے کی تمنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ حق و باطل کا مکمل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دیں گے کہ جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے، اور جتلا کر حق پر ثواب اور باطل پر عذاب کا حکم نافذ فرما دیں گے. معارف و مسائل. آیات کا شان نزول. جاہلیت کی رسموں میں ایک تقلید ابا بھی تھی، تقلید آبا بھی تھی جس نے ان کو ہر برائی میں مبتلا اور ہر برائی سے محروم رکھا تھا. تفسیر درر منصور میں بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ ان میں سے کوئی خوش نصیب اگر حق بات کو مان کر مسلمان ہو جاتا تو اس کو یوں عار دلائی جاتی تھی کہ تو نے اپنے باپ دادوں کو بیوقوف ٹھہرایا کہ ان کے طریق کو چھوڑ کر دوسرا طریق اختیار کر لیا. ان کی اس گمراہی پر یہ آیت نازل ہوئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یعنی جب ان کو کہا جاتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حقائق اور احکام اور رسول کی طرف رجوع کرو جو ہر حیثیت سے حکمت و مصلحت اور تمہارے لیے صلاح و فلاح کے ضامن ہیں، تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ تم کو تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا. اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم کو تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا. یہ وہ شیطانی استدلال ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو معمولی سمجھ بوجھ اور علم و ہنر رکھنے والے کے باوجود گمراہ کیا. قرآن کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا. غور کرنے والوں کے لیے قرآن کے ایک جملے نے کسی شخص یا جماعت کی اقتداء کرنے کا ایک صحیح اصول بیان کر کے اندھوں کے لیے بینائی کا اور جاہل و غافل کے لیے انکشاف حقیقت کا مکمل سامان فراہم کر دیا ہے. وہ یہ بات تو معقول ہے کہ نہ جاننے والے جاننے والوں کی، نہ واقف لوگ واقف کاروں کی پیروی کریں، جاہل آدمی عالم کی اقتداء کرے، لیکن یہ کوئی معقول بات نہیں کہ علم و عقل اور ہدایت کے معیار سے ہٹ کر اپنے باپ دادا یا کسی بھائی بند کی اقتداء کو اپنا طریقہ کار بنا لیا جائے اور بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ مقتدا خود کہاں جا رہا ہے اور ہمیں کہاں پہنچائے گا اس کے پیچھے لگ لیا جائے. اسی طرح بعض لوگ کسی کے اتباع و اقتداء کا معیار لوگوں کی بھیڑ کو بنا لیتے ہیں، جس طرف یہ بھیڑ دیکھی اسی طرف چل پڑے. یہ بھی ایک نامعقول حرکت ہے کیونکہ اکثریت تو ہمیشہ دنیا میں بے وقوفوں یا کم عقلوں کی اور عمل کے لحاظ سے بر عملوں کی رہتی ہے. اس لیے لوگوں کی بھیڑ حق و ناحق یا بھلے برے کی تمیز کا معیار نہیں ہو سکتی. نااہل کو مقتدا بنانا ہلاکت کو دعوت دینا ہے. قرآن کریم کے جملے نے سب کو ایک واضح حکمت کا سبق دیا کہ ان میں سے کوئی چیز مقتدا اور پیشوا بنانے کے لیے ہرگز کافی نہیں، بلکہ ہر انسان پر سب سے پہلے تو یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے سفر کا رخ متعین کرے، پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھے کہ کون ایسا انسان ہے جو اس مقصد کا راستہ جاننے والا بھی ہو اور اس راستے پر چل بھی رہا ہو. جب کوئی ایسا انسان مل جائے تو بے شک اس کے پیچھے لگ لینا اس کو منزل مقصود پر پہنچا سکتا ہے. یہی حقیقت ہے ائمہ مجتہدین کی تقلید کی کہ وہ دین کو جاننے والے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی. اس لیے نہ جاننے والے ان کا اتباع کر کے دین کے مقصد یعنی اتباع خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جو گم کردہ راہ ہو، منزل مقصود کو خود ہی نہ جانتا ہو یا جان بوجھ کر منزل کے خلاف سمت چل رہا ہو، اس کے پیچھے چلنا ہر عقل مند کے نزدیک اپنی سائی و عمل کو ضائع کرنا بلکہ اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے. اس علم و حکمت اور روشن خیالی کے زمانے میں بھی افسوس ہے کہ لکھے پڑھے ہوش و عقل والے لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور آج کی بربادی اور تباہی کا سب سے بڑا سبب نااہل اور غلط مقتداؤں اور لیڈروں کے پیچھے چلنا ہے. اقتداء کا معیار. قرآن کریم کے اس جملے نے اقتداء کا نہایت معقول اور واضح معیار دو چیزوں کو بنایا ہے، علم اور اقتداء. علم سے مراد منزل مقصود اور اس تک پہنچنے کے طریقوں کا جاننا ہے، اور اقتداء سے مراد اس مقصد کی راہ پر چلنا یعنی صحیح علم پر عمل مستقیم. خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کو مقتدا بناؤ تو پہلے یہ دیکھ لو کہ جس مقصد کے لیے اس کو مقتدا بنایا ہے وہ اس مقصد اور اس کے طریق سے پوری طرح واقف بھی ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھو کہ وہ اس کی راہ پر چل بھی رہا ہے اور اس کا عمل اپنے علم کے مطابق ہے یا نہیں. غرض کسی کو مقتدا بنانے کے لیے علم صحیح اور عمل مستقیم کے معیار سے جانچنا ضروری ہے. محض باپ دادا ہونا یا بہت سے لوگوں کا لیڈر ہونا یا صاحب مال و دولت ہونا یا صاحب حکومت و سلطنت ہونا ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو معیار اقتدا سمجھا جائے. کسی پر تنقید کرنے کا مؤثر طریقہ. قرآن کریم نے اس جگہ تقریر آبائی کے خوگر لوگوں کی غلطی کو واضح فرمایا اور اس کے ساتھ ہی کسی دوسرے پر تنقید اور اس کی غلطی ظاہر کرنے کا ایک خاص مؤثر طریقہ بھی بتلا دیا جس سے مخاطب کی دل آزاری یا اس کو اشتعال نہ ہو. کیونکہ دین آبائی کی تقلید کرنے والوں کے جواب میں یوں نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جاہل یا گمراہ ہیں، بلکہ ایک سوالیہ عنوان بنا کر ارشاد فرمایا کہ کیا باپ دادا کی پیروی اس حالت میں بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے جبکہ باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں نہ عمل. اصلاح خلق کی فکر کرنے والوں کو ایک تسلی. دوسری آیت میں اصلاح خلق کی فکر میں سب کچھ قربان کرنے والے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جب تم نے حق کی تبلیغ و تعلیم میں مقدور بھر کوشش کر لی اور نصیحت و خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تو پھر بھی اگر کوئی گمراہی پر جمع رہے تو تم اس کی فکر میں نہ پڑو. اس حالت میں دوسروں کی گمراہی یا غلط کاری سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا. ارشاد فرمایا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني أي مسلمانو تم اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اس آیت کے ظاہری الفاظ سے چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر انسان کو صرف اپنے عمل اور اپنی اصلاح کی فکر کافی ہے، دوسرے کچھ بھی کرتے رہیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، اور یہ بات قرآن کریم کی بے شمار تصریحات کے خلاف ہے جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کا اہم فریضہ اور اس امت کی امتیازی خصوصیت قرار دیا ہے. اس لیے اس آیت کے نازل ہونے پر کچھ لوگوں کو شبہات پیش آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح فرمائی کہ یہ آیت احکام امر بالمعروف کے نہیں کہ یہ آیت احکام امر بالمعروف کے منافی نہیں. امر بالمعروف کو چھوڑ دو گے تو مجرموں کے ساتھ تم بھی ماخوذ ہوگے. اسی لیے تفسیر بحر محیط میں حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے آیت کی تفسیر نقل کی ہے کہ تم اپنے واجبات شرعیہ کو ادا کرتے رہو جن میں جہاد اور امر بالمعروف بھی داخل ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو لوگ گمراہ رہیں تو تم پر کوئی نقصان نہیں. قرآن کریم کے الفاظ اذا تدیتم میں غور کرے تو یہ تفسیر خود واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم راہ پر چل رہے ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے مضر نہیں، اور ظاہر ہے کہ جو شخص امر بالمعروف کے فریضے کو ترک کر دے وہ راہ پر نہیں چل رہا ہے. تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا کہ فلا فلا حضرات میں باہمی سخت جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں کہہ دوں گا کہ جاؤ ان لوگوں سے قتال کرو؟ ہرگز نہیں، جاؤ ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، قبول کریں تو بہتر اور نہ کریں تو ان کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں لگ جاؤ. پھر یہی آیت آپ نے جواب کی شہادت میں تلاوت فرمائی. گناہوں کی روک تھام کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ. آیت کے ظاہری الفاظ سے سرسری نظر میں جو شبہ ہو سکتا تھا اس کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو بے موقع استعمال کرتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں. خوب سمجھ لو کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور مقدور بھر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے. یہ روایت ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے اور ابو داؤد کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ جو لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو ظلم سے اپنی قدرت کے موافق نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں پکڑ لیں گے. معروف اور منکر کے معنی. گزشتہ تفسیر سے یہ بات معلوم ہو چکی کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ منکر یعنی ناجائز امور کی روک تھام کرے یا کم از کم ان سے اظہار نفرت کرے. اب یہ معلوم کیجئے کہ معروف اور منکر کس کو کہتے ہیں. لفظ معروف معرفہ سے اور منکر انکار سے ماخوذ ہے. معرفہ کہتے ہیں کسی چیز کو غور و فکر کر کے سمجھنے یا پہچاننے کو. اس کے بالمقابل انکار کہتے ہیں نہ سمجھنے یا نہ پہچاننے کو. یہ دونوں لفظ متقابل سمجھے جاتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر دیکھ کر اس کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر پھر عذرو انعاد انکار کرتے ہیں, گویا ان نعمتوں کو جانتے نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ لغوی معنی کے اعتبار سے معروف کے معنی پہچانی ہوئی چیز کے ہیں اور منکر کے معنی نا پہچانی ہوئی چیز کے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں اسی کی مناسبت سے اصطلاح شرع میں معروف و منکر کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ معروف ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا مستحسن یعنی اچھا ہونا عقل یا شرع سے پہچانا ہوا ہو, اور منکر ہر اس فعل کا نام ہے جو عذرو عقل و شرع اوپر اور نہ پہچانا ہوا ہو, اوپرا اور نہ پہچانا ہوا ہو یعنی برا سمجھا جاتا ہو. اس لیے امر بالمعروف کے معنی اچھے کام کی طرف بلانے کے اور نہیں عن المنکر کے معنی برے کام سے روکنے کے ہو گئے. ائمہ مجتہدین کے مختلف اقوال میں کوئی منکر شرعی نہیں ہوتا, لیکن اس جگہ گناہ و ثواب یا طاعت و معصیت کے بجائے معروف و منکر کا لفظ استعمال کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ دقیق اور اجتہادی مسائل جن میں قرآن و سنت کے اجماع یا ابہام کی وجہ سے دو رائے ہو سکتی ہیں اور اسی بنا پر ان میں فقہاء امت کے اقوال مختلف ہیں وہ اس دائرے سے خارج ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی شان اجتہاد علماء امت میں مسلم ہے, اگر کسی مسئلے میں ان کے دو مختلف قول ہوں تو ان میں سے کسی کو بھی منکر شرعی نہیں کہا جا سکتا, بلکہ اس کی دونوں جانبیں معروف میں داخل ہیں. ایسے مسائل میں ایک رائے کو راجے سمجھنے والے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے پر ایسا انکار کرے جیسا کہ گناہ پر کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین میں بہت سے اجتہادی اختلافات اور متضاد اقوال کے باوجود یہ کہیں منقول نہیں کہ وہ ایک دوسرے پر فاسق یا گناہگار ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوں. بحث و تمحیص اور مناظرے و مکالمے سب کچھ ہوتے تھے اور ہر ایک اپنی رائے کی ترجیح کی وجوہ بیان کرتا اور دوسرے پر اعتراض کرتا تھا, لیکن کوئی کسی کو اس اختلاف کی وجہ سے گناہگار نہ سمجھتا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ اجتہادی اختلاف کے موقع پر تو یہ تو ہر ذہن کو اختیار ہے کہ جس جانب کو راجے سمجھے اسے اختیار کرے, لیکن دوسرے کے فعل کو منکر سمجھ کر اس پر انکار کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اس سے واضح ہوا کہ اجتہادی مسائل میں جنگ و جدل یا منافرت پھیلانے والے مقالات و مضامین امر بالمعروف یا نہیں عن المنکر میں داخل نہیں. ان مسائل کو محاض جنگ بنانا صرف ناواقفیت یا جہالت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنا سہل اور آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.